och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dessa slag. Dagens datum är den 9/5 och det här är avsnitt 27. I avsnittet kommer vi ta upp lite att Fredrik har spelat Wolfenstein, The Old Blood, Lotta, Arkanoids Demolition, Carl har spelat Borderlands 2. I nyheter sen, Oculus Rift release date. Utvecklare kan be Valve banna spelare. Domstol avvärdar stämning angående upplösning i spel. Veckans diskussion kommer handla om copyright i spel och spelsnack är lite game jam. Men med oss, som ni kanske tänkt sen tidigare idag, kommer Fredrik, Lotta, Danny och Carl den här gången. Jag tror så att vi hoppar in i den första lilla delen här om vad vi har spelat under veckan. Men vi ska få höra lite nu kanske när Fredrik har spelat det nya Wolfenstein-spelet. Så hej Fredrik, och berätta för oss, förgyll världen om Wolfenstein. Ja, jättebra intro där. Det var ju som handen i handsken där, måste jag säga. Ja, jag har ju som sagt kört Wolfenstein The Old Blood, som är en fristående expansion kan man säga. Det vill säga att du behöver inte The New Order för att kunna köra det, utan det är bara att köpa dreten, tänkte jag säga, och sen lira skiten ur det. Vad kan man säga? Det går i samma spår som originalspelet, så att säga, på det sättet att du verkligen väljer din väg genom spelet på antingen att mosa folk med en stor kniv i nacken, eller varför inte ett rör rakt genom huvudet på folk i lite sneak'em up stealth, eller varför inte bara ta fram dubbla typ hagelbössor och bara smasha av huvuden på dem. Dessa nazi-nissar är ju alltid lika roliga att skjuta ihjäl. Spelet utspelar sig innan The New Order, så det är alltså 1946. Och till skillnad från The New Order, som inte har så mycket att göra med namnet Wolfenstein, så har det här spelet det. Du är på Castle Wolfenstein. Det är där du gör det här lilla uppdraget som är då som en prequel till spelet som kommer sen. Jag har lagt ner ett par timmar på det och kom en bit in, och redan nu så känner jag väl att det är precis lika roligt som det var på Wolfenstein. Det är inte någon superrevolution direkt i gameplay, men allting är jävligt slipat, och Machine Games som är ändå svenska, och det är ju kul då, att de är i gamet angående att göra sådana här stora spel, har fått till det väldigt bra återigen. Så jag kan bara säga att det är en rekommendation helt enkelt, det här spelet, om man nu mot förmodan ute efter ett första person med mycket slafsig robot nazister med stora hundar, eller om man bara vill snika upp på dem och sätta en hacka i bakhuvudet på dem. Vad menar du med mot all förmodan? Det kanske finns folk som tycker att FPS-genren är dret överlag. Fair enough. Det finns ju många gamers som kanske, alltså alla har vi våra spelgenrer som vi kanske är mer för, så att säga. För min del, jag vet ju strategi på Civ, och det kan vara casual-spel och FPS. De ligger mig närmare än, säg, MMOs exempelvis. Men här är ett sånt spel som jag känner att även oavsett vilken genre du tycker dig själv tillhöra, så kommer du förmodligen kunna lätt plocka upp det och köra. Yeah. Så, spelet finns på Windows, PS4 och Xbox One, så det finns ju på flera plattformar om det är så. Så det finns lite att välja mellan där. Men det är egentligen det jag har kört under veckan. Jag har inte hunnit kört något mer utöver det. Visst, man har suttit lite med några små spel, men ingenting som är värt att ta upp, tycker jag. Utöver veckans spel då, såklart. Jag förstår. Ja, men det är ju kul. Du har ju sagt bra saker om Wolfenstein tidigare, så att få någonting som håller sig upp av samma studio, det är ju roligt att veta att de kan fortsätta. Så får vi se om de vågar ge sig på något nytt. Jag vet inte om de har släppt något sen Wolfenstein som... Nej. Wolfenstein The New Order var Machine Games första titel. Alltså de kom ju från Starbreeze tidigare. De har ju bra liksom track record då, utifrån den studion tidigare, med Chronicles of Riddick bland annat. Ja, det var de som gjorde den. Ja, jag tycker jag kände igen namnet. Men nu har de en egen liten studio, och de är väl en mellan 50, 60, 70 anställda där, så Det går tydligen bra från början där. Men, men får man id Softwares IP Wolfenstein i knät så vill man göra bra ifrån sig, antar jag. Yes, då kan man ju använda den till ett annat spel. Men det var ju kul att höra lite om det. Jag såg att det hade kommit ut, så att ja. Vi går över till Lotta. Vad har du haft för dig? Alldeles för lite spel, tyvärr, som vanligt. Ajabaja. Ja, jag vet. Det är nästan skamslag på det. Men ja, förutom lite Final Fantasy Online, som man alltid har tid med. Final Fantasy Online, det spelet har inte testat. Vad är det för någon? Jo, det förstår Max. Ja, nej, det har vi tjatat om så många gånger, så att folk får tåla sig tills vi har det som veckans spel, så kan vi prata ännu mer om det då, tycker jag. Men någonting som jag har spelat, ja, någonting man alltid har tid med är ju mobilspel när man sitter på bussen och så vidare. Och jag har kört lite Arkanoid Demolition, där klassiska, man är en liten bricka som åker fram och tillbaka från sida till sida, och så ska man då skjuta den här lilla kanonkulan på ett gäng block. Och så dör blocken eller försvinner när man träffar dem. Så får man poäng och så ska man, ja, fortsätta. Storyn är väldigt gripande om den här kulan som egentligen bara har en uppgift i livet och känns lite förvirrad kanske ibland när den får sådana här specialgrejer som ändrar gravitation och magnetism och så vidare. Och ibland delar den sig i två. Väldigt klassiskt, väldigt hjärndött, väldigt mysigt på mobilen. Det är typ det jag spelat. Intressant. Ja, man kan ju tänka sig att ett sånt spel görs rätt bra på mobil. Det är väldigt simpelt. Det är och Tetris och sånt. Det fungerar på nästan alla konsoler. Precis. Och det är ju väldigt bra som ett sånt här 2-minuters spel. När man liksom bara står och väntar på bussen eller i en tråkig kö till kassan i affären. Liksom. Yes, yes. Ja, men det var ju kul att få höra lite att det finns den typen av spel också. Då tar vi och hör lite av Danny. Vilka andra typer av spel finns det? Andra typer av spel? Oj, det finns ju massvis med spel. Men för min del har det blivit lite same same. Jag har kört lite varierat. Mest Dragon Age på 360. Sen har jag suttit och spelat lite små blandade spel. Bara testa. Sen har ju Fredrik och jag spelat in några spelsektioner under veckan. Och så. Sen har jag suttit lite med min PSP och spelat YS 1. Ett gammalt heligt RPG. Så det som det brukar bli ju, det är ju väldigt mycket samma spel, fast det är ju sådana långkörare. Och Dragon Age har jag sett så att jag ska börja klockan 8 i morse, och jag har kört lite mer på själva storylinen, så det är lite kul för att jag tycker det är kul när det kommer lite mer dialog. Man kan sitta och bara så här, nästa grej, ja, jag är nyfiken på det här, fråga lite mer, ah, vad har de att säga om det här då? Så det tycker jag är kul när jag börjar få in lite sånt, istället för bara springa omkring och stänga in rifts höger och vänster. Lite mer content och lite mindre samma. Precis, jag vill att det ska vara lite mer story. Jag vill inte att det ska vara som World of Warcraft eller något sånt där. Det är liksom story, ingenting emellan. Lite story, ingenting däremellan. Så, jag hör att någon inte läser quest-texterna. Kanske inte. Men ja, jag siktar väl på att försöka klara spelet innan 200 timmar i alla fall. Så, och jag är uppe i 90 just nu. Så Danny, säg mig, under dessa 90 timmar, känner du att spelet fortfarande håller upp i den kvaliteten? Att det startar bra och det håller sig bra också utöver? Ja, det tycker jag. Definitivt. Och jag tycker att det behövs nu när jag har kört mer utav main questen, att storylinen är stark. Det är ju svåra val man får göra ibland, och det är intressant att se vart dialogerna går vidare. Liksom, det är så många olika val, och se hur man står med alla karaktärer. För det kommer ju upp att, åh nej, den här personen höll inte med dig, den här är liksom helt och hållet med på din åsikt. Så det är intressant att se vilka som man har kvar i slutändan som polar och vilka som har blivit fiender. Okej, okej. Jag försökte ge mig in i det där spelet igen, men Jag kommer ta med tusan inte igenom character creatorn efter att min karaktär blev behandlad som det... Sagt. Ja, men, min karaktär blev ju behandlad som det andra könet som jag hade slängt 10-12 timmar på och det går inte längre. Jag kan inte spela det och så jag är tvungen att göra en ny och den där character creatorn, den kommer jag ju inte överens med. Det går ju, den är ju värre än Oblivion character creatorn och det säger något. Yep. Jag har fortfarande en ganska rolig glitch i spelet att när jag tar en potion av healing eller något annat så här, så börjar min karaktär blinka så där för man ska visa att ja men du får tillbaka liv och då samtidigt så försvinner mitt hår och jag blir alldeles blek. Jag bara okej, okay, man blir, ifall man tar det där då blir man cancerpatient på direkten, bara bort med hår. Yep. Vilket känns väldigt skumt varje gång det händer. Jag bara nej. Så där ska man, nej, det är okej. Så du trodde att du skulle må bra av en potion of regeneration? Haha, you were wrong. Uppenbarligen. Men ja, det är så där som man tycker är lite småkul. Fortfarande lite små glitch och sånt där. Nu 360 jag kör så jag har inte allt för stora förhoppningar på det där ju. Men att det fortfarande är superbra spel. Och till de som tänker börja spela ordentligt på det så säger jag till några timmar. Ja, jag var rädd för det. Jag menar om man faktiskt tar sig förbi character creator. Ifall man kom förbi den första enklaste biten i hela skiten. Ja, men du ska ju leva med den där. Det går ju inte. Man får göra som Fredrik sa tidigare, att den får ta sin egen personlighet. Den blir den derpiga karaktären och det blir den story. Det blir inte ens egen. Men jag tycker det är kul för de släppte precis 2 gratis uppdatering. Då är det den här marknadsplatsen, The Black... Cauldron eller vad fan det heter för någonting. Någonting sånt där. Och då tog jag... Jag har gjort min snubbe någorlunda så rakad på huvudet och nu slängde jag till på mustasch och skägg på honom. Och jag bara, hoppas det inte ser ut så det verkligen. Jag tycker titt med spegeln. Jag bara, just det är så illa. Jag bara, nu förstår jag varför folk tittar så konstigt när jag pratar med dem. Jag ska inte vara det för den jävla lodis där. Back away. Okej, ja, något mer? Nej, det har varit det förutom veckans spel som sagt. Okej, men då hoppar vi till Carl. Vad är det för det? Ja, jag valde att snacka om Borderlands 2. Det var mest, jag har ju spelat mest CS då. Men jag känner att jag har ju ändå pratat om det en del innan på podden. Så jag känner att vi är nöjd. Behöver inte diskutera det så mycket mer. Men man höra kan man gå tillbaka och lyssna. Ja, visst. Men Borderlands 2 i alla fall, det var en klasskompis till mig som ville hoppa in och köra det och jag spelade igenom det när det släpptes då på Xbox 360 för några år sedan. Och nu det blev så här lite en speciell upplevelse som att han hade en level 20-någonting karaktär och jag hade en level 5. Så det blev lite så intressant spelupplevelse för att alla fiender var ju överlevelade vad jag var. Så att jag fick ju XP snabbt och levelade snabbt. Men så jag gjorde ju ingen damage alls liksom. Sprang runt och så blev jag downad hela tiden och fick springa och riva mig liksom. Det blev en riktig long grind så att säga. Men jag tycker ändå att spelet har ju, ska inte säga åldrats, det är inte så gammalt, men jag tycker ändå att det som jag minns av det var bra, det finns där. Så de har ju ganska lite toaletthumor över det hela, men de har ändå bra writing och sådär. Och jag tycker de har liksom fin grafik och hela grejen så. Att nej, jag gillar Borderlands 2 fortfarande. Jag har inte kört pre-sequelen då, kanske man borde plocka upp i någon rejäl och sådär. Så det är det handlar om, vad jag har kört den här veckan, utom CS. Okej, men det är bra att ha något spel man kör som sitt huvudspel nästan och sen kan gå över till lite andra roliga saker för att ändå hålla vardagen färsk. Precis. Jag säger det varje gång jag går ut på Steam så kan man säga, ja men CSGO, okej. 5 timmar senare. Fortfarande CSGO. Okej, han kanske somnar vid datorn. 3 veckor senare. Fortfarande CSGO. Okay. Det visar sig att jag har inte spelat 200 extra antal timmar nu hur många jag har spelat i. Det är bara det att jag har spelat uppe hela tiden. Så du har bara stått i menyn. Ja, precis. Nej. CS är roligt. Ja, men då har vi det. Men då har vi gått igenom vad vi har spelat denna vecka. Då tar vi hoppa vidare till nyheter och med glada nyheter har jag ju hört att Oculus Rift äntligen ska få någon form av release date, att det åtminstone tankar på det. Vad vet vi om det här? Yay! Ja, du, vad vi vet är att de har kommit ut i alla fall och sagt att första kvartalet 2016 är det då det första, den första konsumentversionen ska komma ut, ja. Hur många är exalterade att höra det här? Ja, jag är. Det blir spännande att se hur de, de jämförs med nästan alla andra VR-headset som ska komma ut med Steams egna headset och sådär. Mm. HTC Vive, vad den heter. Vive. HTC Revive har ändå satt också ett slutdatum på slutet av 2015 och de har skrivit Holiday 2015, så jul. Med julen där så är det tänkt att den ska komma. Kanske har lite fördel bara med att vara först. Och PlayStation var satt nästa år också, eller hur? När var det den var sagt? Var det vårkanten den också, eller? Var det inte bara 2016 som står där? Kanske är det sagt. Men den kommer ju då också. Då är ju frågan här egentligen, kommer det sälja bra? Jag menar, de andra verkar ju ha haft bättre specs. HTC verkar vara mycket bättre, att folk blir inte åksjuka eller något sånt där. Det är bättre följning i den och så. Men frågan är ju, kommer folk köpa den på direkt eller kommer de vänta tills de andra släpps och se hur är de andra? Det finns ju alltid early adapters liksom som, eller liksom som vill vara först på bollen. Gäller alla första generationen av alla nya teknologier, så är jag väldigt så här varsam, så är jag vaksam. Så jag är inte någon som köper, gärna går och så här, slänger ut så mycket pengar på första generationen av någonting alls. Liksom. Utan, det är bara att vänta och se hur det blir. De kan ju komma på så mycket de vill i deras marknadsföring och sådär, men bara vänta och se vad recensenterna säger. Alltså, det är det smarta alternativet, men ärligt talat, gärna vill man inte bara passa på det. Lotte, jag har inte de orden jag skulle använda, men ja. Jag förstår inte på sånt här. Men det är intressant ändå, man kan ju tänka på, hade det varit en annan typ av utrustning så hade jag nog trott att hon skulle sälja mycket mer, för att det här med Oculus Rift och att liksom, Facebook och alltihopa blir med det är väldigt många, jag tänkte säga alla casuals, alla sådana som kanske inte är så insatta där, tror jag har hört mycket om det också, och gör de en stor reklam för den här som kommer ut tidigare, då skulle nog väldigt många köpa den, men beroende på att det är just en virtual reality headset, hur många känner att ja, men en sån där behöver jag i min vardag, som faktiskt inte är insatt i ämnet, och de som är insatta känner ju till Oculus Rift. Jag ska ha en till lite Anders. Men jag tror annars, som sagt, hade det varit någon annan grej, någon form av någon som inte visste så mycket om ämnet, så tror de, har den här släppt? Jag ser reklam för det. Ja, men jag har hört mycket tala om det här virtual reality. Ja, men jag köper den där, för att det är den som finns tillgänglig nu. Och det är jultid, så att det är kanske många som köper dem ändå. Ja, det är absolut. Jag funderar som angående just reklamkampanjerna för som komma skall. Steam eller Valve rättare sagt tillsammans med HTC. HTC, om de lägger på stora trumman och gör globalt, eller om de håller sig inom vissa länder, det undrar jag hur det kommer gå. Men med tanke på att Oculus Rift har Facebook bakom sig, så har de enorma resurser i marknadsföring, antar jag. Och vi snackar tv, vi snackar radio, vi snackar allt. Och jag kan tänka mig att när det handlar om det här racet, så handlar det om att synas, sägas vara bäst. För du kan jämföra som tidigare saker som har kommit och gått och valt, som Blu-ray mot HD, DVD eller vad det andra medium. Det behöver aldrig vara kanske den som är bäst i spexen, utan den som faktiskt når ut mest till folk. Ja, och det är det här det handlar om. Vilken är den som först når ut och känns som gemene mans VR-system, den kommer ta hem det. Om det är Oculus Rift eller om det är HTC, det vete fan. Jag skulle ju tro på Oculus Rift. Jag har mycket mer förlit på den. De har sagt, de har kommit ut med svåra frågor och besvaringar på de svåra frågorna, medan HTC Steam Valve-grejen har jag inte hört mycket om. Jag har inte kollat upp mycket information, så det här är bara sånt som de har kastat ut, som har nått mig på något sätt. Och jag känner ju det att om de får ut den som kommer ut först, kan ju få många att köpas av ren hype bara för ämnet. Och sen om man inte är insatt när Oculus kanske kommer senare, även om det är en bättre, så kan det kännas att ja, men jag har redan en sån där, varför ska jag ha en till? För att de kommer ju förmodligen båda kunna användas till samma sak, antar jag. Jag tror inte du, har du en så behöver du nog inte den andra. De båda kan användas till samma typ av spel eller filmupplevelser eller vad man nu använder den till. Mm. Jag känner ju att HTC skulle kunna göra en riktigt smart reklamkampanj. Det är bara de säger antingen att ja, men, till spelet så bundlar vi det med Half-Life 3. Massvis kommer liksom bara köra på det i så fall. Ja. Eller som jag gissar så det här som de hade det Portal demot, så kommer de väl ha någonting liknande i så fall, för det känns ju som att de måste, det känns som att de måste göra någonting. De måste ju showcasea det. Precis, och som de ändå hade ett, jag har ju kollat på det där och såg ju riktigt snyggt ut. Jag tänker ifall det faktiskt är det om att föra ett spel och de tar och bandlar med, det kommer ju bara där kommer dra massvis med folk i så fall, ja. Ja. Alltså det som gör mig lite ledsen, det är att alltså, av allt jag har sett av VR-headseten just nu, okej, visst, de är bra. Några av dem är riktigt bra. Men de kan bli så väldigt mycket bättre om man bara kombinerar det med annan teknik som vi faktiskt har idag. Som till exempel eye tracking. Kunna se var i skärmen du fokuserar för att få full fokus på bilden där och få andra resten av bilden slightly off focus. Det här kommer göra det väldigt mycket mindre i väldigt mycket mindre åkpunk. Varför gör man inte? Jag har ingen aning. Man är lite konstig. Kan ju vara en kostnadsfråga också. Jo, men då kan man utveckla en modell som är till för casuals som inte bryr sig om de blir åksjuka, och så kan man nog utveckla en bra version åt oss andra. För vi tog ju upp för ett, det är väldigt länge sedan, det var ju den här eye tracker grejen som ska landa inom medicinsk också. Varför inte ta använda den? Mm. För att den hade de redan, de har ju redan följt den klar, så varför inte bara integrera det i det de redan har? Men vad kommer det att kosta? Ja, men seriously, du behöver bara snacka med lite med företaget och säga, hörni, ni gör den här grejen, den är skitbra, den kommer hjälpa jättemånga. Vad sägs om att vi säljer den till folk som inte behöver den, och så tjänar vi båda pengar? Det låter som utmärkt, det skulle jag svara på om jag var i ställning för det företaget. Lotta, jag ser fram emot när ni ska börja reklam för ert spel, för jag hör att du kommer att sitta på PR-sidan. Ja. Ni behöver inte det här, men köp det i alla fall. Alla är inne på det här. It's brilliant. Men, ja, det är lite så här, där har vi lite om Oculus Rift, och jag tror det kommer komma ut mer om consumer-versionen då, som, eller consumer-version 1, de kommer säkert göra fler. Har vi någon bekräftad prislapp än så länge? Prislapp och releasedatum? Nej, det är ingen bekräftad. Det finns ingenting än. Plus att alla specs och sånt är ju inte riktigt färdigsatt. Plus att de har ju sagt att de ska visa upp något outenserat spel som är specialgjort för Oculus Rift. Okej, men då bara, det är så grejen är hela att de har börjat ryktas om ett releasedatum, att det är på väg. Ja, det är sagt första kvartal 2016. Det är i alla fall spikat, så att ifall det kommer efter det så kommer det vara lite synd, för då kommer det bli så här, jaha, okej, då blir det som spelindustrin. Ja, de skjuter upp det. Whatever, då skiter. Men då kommer det bundlat med Half-Life 3 alltså. Half-Life 3 bara äntligen släppt. Ja, men det var Oculus Rift. Vi håller oss inom Valve fortfarande. Att utvecklare kan nu be Valve banna spelare från deras spel. Vad säger ni om det här? Ja, grejen är ju den att istället för att Valve ska gå in på alla olika spel som de har och banna folk höger och vänster, så är det istället nu spelutvecklarna som ska gå till Valve och säga att de här har vi upptäckt är fuskar i spelen, så då tar du och banna dem istället, vilket är en mycket bättre idé, för att då får de själv koll på våra spel, vi tar och säger till dem, kort och gott, enkelt för Valve också, de slipper sitta och kolla upp varenda grej, men det är en process till att man måste de måste ju, företagen måste ju se till att de sköter sig, för annars kan de kan väl göra så att ni missbrukar det här att ni bannar folk höger och vänster, så då tar vi ifrån er det. Så att det är ju liksom en fin linje där att liksom bara de som fuskar, inte liksom folk höger och vänster. Sen är det också great power comes stuff. Det lättar ju upp lite för Valve också på det sättet att tidigare när alla spelare har gått till dem om, ja men det här, varför förbjöd ni mig och så, det här var orättvist, det här tycker jag, det säger jag emot, det tycker jag inte om. Efter det här så måste de istället kontakta utvecklarna själva för att lösa problemet och få det godkänt därigenom. Så då slipper Valve ta den biten, och det är mycket liksom admin som de slipper genom det. Ta bort mellanhanden. Jag tycker det är en mycket bättre idé det här. Jag är inte helt säker på varför man inte implementerat det tidigare, ärligt talat. Ja, det har säkert varit en utveckling ett bra tag. Kan det inte vara att det har varit liksom, vissa utvecklare kanske varit jätte så här noga med klientellet, medan andra har varit så här whatever, bara folk köper skiten så är vi nöjda. Mm. Och då har Valve varit så här, ja men vi sätter någon form av standard här, så att vi sätter så att är det någonting som händer så får de kontakta oss. Men nu har det kanske varit så pass, nu har det gått så långt så att nu känner de att nu får utvecklarna själva ta itu med det. Möjligtvis. Ja, alltså, det riktigt bra idé. Ja, vi får se hur det går som sagt, om det... Det kommer nog komma upp ett par. Det kommer gå lite intressant i början, tror jag. Det kommer nog vara många som kommer klaga på hur vissa spelutvecklare vill banna folk och sådär. Men det är framtida spelnyheter. Så kommer det alltid vara, att folk kommer klaga. Ja, då. Sen till slut är det liksom helt enkelt att de får finna sig i att så här är reglerna. Följ dem. Ja, det kommer ju kunna diffa mellan olika spelutvecklare också. Och det blir ju intressant. Vissa kanske är hårdare än andra. Men det var lite om det. Vi går till nästa nyhet. En amerikansk domstol avfärdar stämning angående upplösning. Jag tror det var Killzone-spel. Precis, Killzone Shadowfall. Nej, storyn är så här att Douglas Ledore ansåg, tyckte han, att i Sonys marknadsföring för Killzone Shadowfall så hade de sagt att vi kommer rendera i 1080p, vilket inte var fallet. Istället använder de temporal reprojektion som skalar upp en bild så att det ser ut som. Det är väldigt svårt att se skillnader, men att han såg det där och tyckte att det här är falsk marknadsföring. Precis, tack så mycket. Hjärnan slog slinter. Jag var vaken i 2 dygn. Och tyckte att, men då tycker jag att nu är Sony skyldig mig 5 miljoner i skadestånd för att de har sårat mig så. För att jag känner mig förrådd av dem. Att här trodde jag att jag skulle få 1080p, men så var inte fallet. Det finns pixlar där det inte ska finnas pixlar, och de finns inte. De har rånat mig på pixlar. Om vi säger så här... Vänta, jag måste leta upp världens minsta fjol här. Jag har en hel drös här, så helt kvartet. Ja, alltså seriously. Han har ju rätt på ett sätt, men det här är ju återigen den amerikanska idyllen att vi kan stämma allt som rör sig. Och nej, de gjorde fel mot mig. Jag stämmer dem och får 5 miljoner för att jag ansåg att de hade gjort fel. De gjorde fel, men jag anser inte att man har rätt att få 5 miljoner. Då borde det vara liksom, men du är här, du är inte nöjd med spelet, lämna tillbaka, så får du pengarna tillbaka. Ja. Spela inte spelet om du inte är nöjd. Jag tänkte säga så att man har rätt i sak, men det är bara löjligt att kräva så mycket pengar för en sån sak. För ärligt talat, det är ju det som vi sa tidigare här, att en grafikers uppgift, all grafik, all animation går ut på att försöka skapa en illusion. Om det ska vara verklighetstroget så ska det försöka se ut så verklighetstroget som möjligt. Det behöver inte stämma överens med verkligheten överhuvudtaget, bara det ser ut att göra det. Om det här nu är ett gäng grabbar som får det att se ut nästan exakt som 1080p, men de har gjort det på ett sätt som är antagligen lättare eller billigare eller någonting, eftersom de har gjort det istället för 1080p. Så Och som alltså kräver mindre av systemet eller mindre av spelet. Varför i hela fridens dag klagar man? De har lyckats med det grafiker försöker lyckas med. Och vad händer? De blir stämda för det. Dudes, kom igen, skärpning. Men om så är fallet att man har hittat på den här fina lösningen, så går man ut med det. Så då påstår man ju inte att man har gjort något annat som egentligen är bättre. Alltså det här handlar väl mest om i grund och botten om att PS4 inte har så mycket kräm som man kanske ville skulle ha, att den skulle ha. Och då hittar man på lite fina genvägar som de kanske har löst jättebra nu. För att jag menar, Killzone Shadow Fall har ju varit ute ganska länge nu. Folk har inte upptäckt det förrän nu. Då det var det ju bevisligen en ganska bra lösning på problemet. Men jag tycker ändå att man ska gå ut med sådana saker. Du säger inte att det är 1080p och så är det någon slags uppskalande kvalitet. Det här jo, har ju hänt, det har ju hänt flera gånger här, och sure, om vi ska vara jävelens advokat, att de ska ju vara, de måste ju, säger de 1080p då ska det vara 1080p. Mm. Men att det här är ju sånt som det är klart de försöker komma undan. Åh nej, vi får inte upp den i 60 frames. Bäst vi tar och ändrar om så det inte är liksom full upplöst nu. Kanske vi kan få lite fler frames i det hela. Men att, som vi märker, att folk hittar de här sakerna och de stämmer föredagen höger och vänster. Det enda som blev resultatet av det här, att båda fick liksom betala sina egna kostnader för domstolen, vilket är surt för honom skulle jag anta, för att Sony bryr sig ju inte liksom. Det bara lite fick pengar sådär, men att det här borde ju liksom indikera till de andra större företagen att fuska inte med de här liksom, säg som det är liksom. Nu kommer jag inte ihåg vad det var för spel, men att singleplay-spelen var 1080p 60 frames, medan multiplayer-delen inte var, och de gick ut och sa liksom att ja, men det är klart, det är allting likadant. Sen blev de upptäckt, det var också att bli stämt. Jag tror det var nog här tidigare i år, nu kommer jag inte ihåg, för att vi tog upp det också någon gång. Men att man tycker att företagen borde lära sig att liksom, ljug inte. Ja, Fredrik? Problemet tror jag i många fall ligger i att marknadsföringsavdelningen och utvecklaravdelningen har ingen kommunikation. Det känns som det. För jag tycker faktiskt så, är det så att marknadsföringen lägger ner 100 miljoner på att i en global liksom, marknadsföring propagera ut, här har vi Killzone Shadowfall, där kan ni spela på 1080p. Det kommer finnas en snubbe, att den här snubben kom fram till, han hade inte han gjort det, då hade någon annan gjort det. Det är utan tvivel säker på. Och jag tror att de måste kunna stå till svar för också att om de marknadsför någonting så kommer folk vara jävligt noga med. Jag tänkte nämna det, att det här var exakt samma sak som hände med Nvidia och deras 970, där de gick ut med och sa att 4 GB. Ja, just det, det tog vi också upp. Ja. Och sen så visade det sig att det var bara 3,5 och så vidare och så vidare. Och då var det ju också någon kille som gick och försökte stämma in med det. Nu kommer jag inte ihåg om han lyckades eller inte. Men han sa det, jag bara, vi blev lovad 4 gig när jag fick bara 3,5 och så vidare och så vidare. Så att, och de kallade det för att det var en feature. Ja, of course. Course. There are no bugs, there are only features. It's a feature. Nej, men alltså det här att de kallar det 1080p. Jag håller med om att det är klart att man ska gå ut och säga sanningen. Och som du säger, att det hade ju varit vettigare att de hade gått ut och sagt att ja, men nu har vi hittat på någon så skitsmart lösning att det ser ut precis som 1080p, fast det är smartare. Mm-hmm. Men å andra sidan, det hade nog inte Sony gillat. Nej, speciellt alltså, folk det var en fattar release. Inte sånt. Alltså speciellt om det var en release title, och då vill ju Sony komma ut och kolla hur snyggt allting är, och det är massa partiklar och det glänser och hej och hå. Då kommer ut och säga från första början att det inte 1080p, det handlar inte om folk gått med på sådär. Okej, okay, fine. Nej, men det är just det, folk fattar liksom inte sånt. Gemene absolut. Man ser bara, ja men 1080 bra, jag har hört att det ska vara the chisel, då kör vi på det. Att säga, nej men det här är sorta 1080. Då tycker folk, okej. Okay. Vad är det egentligen då? Jag ser det som en väldigt rolig replik som står på lådan, så på baksidan som en highlighter. Sorta 1080p. 1080p, stor jävla asterix eller sådär. Och så bara står det här, eller egentligen inte, för att ja. Precis. Den här stämningen i sig är ju egentligen, det låter kanske inte som så mycket att ja, han stämde dem så, men i det stora hela för ett företag så är det här väldigt viktigt att vinna de här. Att ifall en person vinner så kan ju alla använda det som en statue senare. Att, ja, men ta fallet, Sony versus Douglas Ledore, han fick för att de hade liksom ljug om det. Då kan jag också stämma, för att Och så kommer det bara falla in stämningsansökningar höger och vänster. För företaget är ju att vinna de här små sakerna nästan och viktiga än de större, tycker jag i så fall. För att ifall en sån här liten sak kommer emellan så kommer det bara liksom eskalera och sen till slut så stämmer folk höger och vänster. Folk kommer att börja leta efter de här som har fuskat med liksom, okay, ett upplösningsfall, det var de som vann det. Då är det bara folk som går in och letar efter dem och drar fram dem till rätten och säger att men om vi tittar på det här fallet så ser vi att det gick så här och det här är samma sak, så att vi borde vinna det också. För till slut kommer det bli det här som hon som köpte varmt kaffe på McDonald's och stämde dem för att hon spillde i knät när hon satt med det i knät och spillde på sig själv när hon åkte därifrån. Mm. Och så lyckades stämma McDonald's. Då kommer det bli den effekten. Och i slutändan så kommer det bara skada oss gamer, för att då kommer de inte vilja göra spel. Nej, just. Då kommer de bara stenhårt stänga igen och bara liksom ge ut spel istället för att utveckla och göra någonting själv. Mm. För de tänker att nej, vi kommer bara bestämda och vi har inte så mycket pengar kvar. Ja, precis. För den enkla, och dumma i huvudet. Den enkla, men kanske lite jobbiga lösningen till det här är ju bara att tala sanning på första början. Jag tror att den juridiska avdelningen på spelutvecklarnas företag behöver sitta som en liten mellanhand mellan marknadsföringen och utvecklaren, så att de får på hand vad som faktiskt är rätt och riktigt. De sitter där och kollar. Det här är det vi säger om spelet. Stämmer det med vad som finns i spelet? Är det någonting som inte överensstämmer, så får vi rätta till, för annars kommer vi bli stämda. Ja, och ge rekommendationer ut mot marknadsföring så att de vet liksom, utifrån vad som är. Man tycker att de lägger ut flera miljoner på sina reklam och allt sånt där, och att då ha en sån här sak som kan liten glitch-grej så där som de glömde nämna som kan leda till sån här sak. Det tycker man att de borde tänka till en gång till i alla fall. Ja, men där har vi den lilla nyheten. Yes! Yeah. Då gör vi så att då går vi bort från spelnyheter och går in på veckans spel. Veckans spel denna vecka, Unreal Tournament 3. Jag tror det var den som showcaseade den nya Unreal Engine, men det var ett roligt gammalt spel. Jag vet inte, vem känner för att ta denna bäst? Ja, jag kan väl ta om det. Ta den, Fredrik. Ja, Unreal Tournament-serien är ju en serie som jag har lirat ganska mycket, i alla fall om man ser till första Unreal Tournament. Spelar en dag då och då med min dotter. Men nu var det ju som sagt Unreal Tournament 3 som vi fick sätta tänderna i. Och det är lite kul att gå tillbaka till den, för den hade jag inte kört lika mycket alls. Spelet har ju en kampanj, om man nu ska kalla det. Det består i princip av en glob med platser som du väljer att ge dig an då. Och de här banorna är ju då egentligen multiplayer-banorna som finns, och där den största skillnaden är mot inom situationssäkert den vanliga multiplayern är att här kan du även få sådana här kort så att säga med bonusar eller skills som du kan applicera på respektive bana. Kampanjbanorna har ju då en story, men det är inte mycket att tala om. Den känns mest hoppig och oengagerad och tillför ingenting. Men å andra sidan, det är ju inte singelspelet man köper Unreal Tournament för. Kampanjen går ju då att köra å andra sidan med eller mot någon online också då. Och det kan du välja antingen att köra privat eller public, men även i LAN då. Spelet i sig, om man ska se till vad jag tyckte själv då, för att vara ett spel från 2007 så tycker jag grafiken ändå håller sig ganska bra. Action-delen, alltså själva spelmomentet, är ju väldigt solitt. Det är snabb action med fokus på precision liksom. Det följer med en editor, det är alltid kul om man känner för att leka ihop lite banor, och det är ganska bra variation på fordonen. Sen det som kanske säger emot spelet är just att det har ju kommit så många spel i multiplayer-genren, eller snarare MMO-genren numera, för det är mer MMO än det är multiplayer, känns det som, när man marknadsför spel. Så det känns lite förlegat på det sättet, och just den här singelspelsupplevelsen, vad de kallade den, är ju inte mycket att hänga julgran överhuvudtaget. Men som sammanfattning, det är ett gediget online-action-spel. Fokus på snabba, roliga matcher av den gamla skolan, där just precision och snabbhet övervinner just taktiskt tänk. Även om vissa spellägen som finns tillför mer av det taktiska eller strategiska då. Men för min del. Det är en klar rekommendation för de som gillar just den här snabba formen av action. Mm, intressant, intressant. Och det är ju som sagt det som du säger, det här med att det fortfarande ser bra ut. Jag menar, det är ju många spel idag som fortfarande använder Unreal Engine 3. Och det här var ju bland det första spelet som var gjort på den motorn, och den motorn håller sig idag, så att det är kul att se att den faktiskt att den hänger med på så sätt. Precis. Men ja, får höra lite från Lotta istället. Vad tycker du om det här spelet? Ja, det är ju inte min genre of choice på något sätt. Och jag har faktiskt bara kört single modet. Ja, lite småunderhållande kanske. Jag är för övrigt jättedålig på FPS överhuvudtaget. Det kan ha lite med saker att göra. Men ja, jag blev inte gripen av det, kan jag inte säga. Småunderhållande, men inte mer. Okej, du kan se potentialen i det möjligtvis, men kanske ingenting för dig. Ja, precis. Lite så. Ja, och det är som Fredrik sa, att det kommer från den gamla skolan, och det är ju en så kallad Twitch-based FPS skulle jag vilja säga. Där du har, det är inte den här Battlefield eller Arma-serien där det är så verkligt som möjligt, utan det är snabbt, det är nästan arkadkänsla på det hela. Att skotten avfyras direkt och mot ett håll, och det handlar om att kunna lobba saker eller skjuta rakt på, och den som har bäst reaktioner vinner. Och vi har ju gått bort rätt mycket från den med Call of Duty-serien började ju dra starkt bort från det här, men ja, det är intressant ändå att hur den håller till en väldigt mycket äldre stil av FPS. Ja, det måste jag säga är lite intressant att höra också, eftersom jag inte alls är bekant med genren, men just det här med att det är mer fast-paced kanske. Och mer det är väldigt mycket så. Det är så att du blir belönad av att skutta runt mer, som väldigt ologiskt egentligen. Det är inte krypa och sådär, utan du ska skutta och hoppa. Och det är lite action-movie-grejer nästan. Men, det finns ju ett visst... Alltså ju mer du spelar, så desto mer får du ett form av intuition i spelet. Det vill säga att du kan på något sätt komma att se att ja, men han kommer förmodligen vara där om ett tag. Så jag skjuter redan här nu en missil ditåt. Och visst, har man det där rätta tänket, tror fan att det inte står en nisse där inom en sekund. Så det kan vara lite kul. Men det var lite kul att höra från Lotta då, som egentligen inte insatt i genren och inte spelat typ några spelen. Men då vill vi höra från Danny. Vad har du att säga? Det här spelet. Vi gjorde ju en liten spelsektion här i veckan, jag och Fredrik, på det här. Och på direkten kom han in i det här. Måste lönnmörda Fredrik stenhårt. Han ska inte komma undan. Tyvärr sköt han mig nog några gånger fler än vad jag gjorde. Men att jag tyckte att efter jag hade mördat honom första gången, tänkte jag, nu kan vi sluta, nu är jag nöjd. Det är så när vi brukar spela. Vanligtvis brukar jag, Fredrik och en bekant till oss som brukar lana lite grann, och vi har sådana här liksom spel. Och vi, för att vi spelade Unreal Tournament tidigt i början när vi lanade i alla fall. Vi var inte de bästa kanske, och vi testade online några gånger, och det var inte så kul, för att jag hann knappt kliva runt ett hörn innan jag hade en raket som var i baksidan av mitt huvud och sa haha. Så på den biten var det inte lika kul på att vara online. Men att det här är ett jävligt kul spel. Jag kände det när vi spelade, och man kände liksom på direkten att kom igen, spring fort, kom, jävla dumma botare, gör någonting. Stopp, den där, skjut, allt som rör sig. Och sen var det skönt att få tag i sniper. Man kommer in, jag kände att jag kom in igen i spelet. Nu har inte jag spelat här på väldigt många år. Men man kände på direkten tillbaka liksom sniper. Headshot. Ja, men det sitter fortfarande på den biten. Så det är liksom retro-nostalgikänslan fyllde hela mig. Nu, det är som för länge sedan vi spelade det här lite mera. Det har inte blivit så mycket på sista åren. Kanske ta någon match här framöver. Lönnmörda varandra. Men Jag tycker jag tänkte ju säga det, när känslan att mörda Fredrik överväldigar dig. Dagligen. Nej, det, alltså jag tycker att det är ett riktigt kul spel och det är fortfarande snyggt för sin ålder. Och så är det flyter på väldigt bra och det är väldigt kul att köra det. Man känner blodet pumpar liksom, man bara mörda. Och så är det skönt när det kommer den bombastiska rösten, headshot, man bara yeah. Who's the man? Alltså varför jag spelar sig. Who's the man? Yeah. Precis. Men så det här tycker jag att det ska folk testa i alla fall. Det är riktigt kul och har man ett gäng desto bättre, mörda allihopa, helst i samma lag. Ja, man ska ju, det är ju som sagt, det här är ju ett online spel eller LAN-spel. Singelupplevelsen är ju mer som en tutorial. Mm. Får man se det som. Men det ja. What he said. Mm. Ja, för, jag kan ju lite diskret promota vår YouTube-kanal. Så där. Gå och kolla på vårt klipp där så ser ni vad jag menar. För att vi märker, sitter och pratar. Ja, men det här ser faktiskt fortfarande väldigt bra. Okej, Fredrik, då, nu jävlar. Nu skiter jag och pratar om vad som har med spelet. Ja, nu ska jag mörda. Det är liksom direkt. Eller, nope. I ain't taking this. Nu jävlar. Ni ser det även från en... den bra sidan, vill säga från min sida. Shut up. Så lite promoting där för vår YouTube. Gå och kolla där så får ni se vad vi pratar om. Men yeah. stark rekommendation från mig. Ja, det är nästan så att jag blir sugen att spela lite själv också. Jag vill se om de här... Jag har inte spelat det där på, jag vet inte hur många år. Det vore kul att se hur om muskelminnet fortfarande sitter kvar. Ta några klick och sen lämna in i ja, det. Ja, jag är rädd för det. Men det var veckans spel. Och då frågan, vad har vi för nästa veckas spel? Vad är det för roligt vi ska spela då? Civilization 5. Och då har vi något att se fram emot. Det är ju tvång att försöka få ihop en grupp och spela in nu. Hur många är det som vill kolla på en 6 timmar lång video då? Ja, det är det som är problemet för oss som har så jättemycket tid. Jag känner mig lite sjuk så jag har kramp i hand. Jag kan inte spela spel på en vecka minst. Det är bara, kan bara sitta på någon tron där någonstans i ditt hus och be dem göra så här, spela åt dig. Då får du rätta känslan för spel. Pain is weakness leaving the body. Ja, men då har vi det där. Nästa vecka spel, jag skyller allt på Fredrik. Det är hans jävla fel att vi har det här spelet. Okay. Det är bara bra nyheter. Så att nästa veckans spel Civilization 5. Och med det då är vi klara med veckans spelsektion för denna vecka. Vi hoppar till nästa sektion som är veckans diskussion. Och det vi ska diskutera om idag, det är ju det här copyright i spel. Hur funkar det? What's the deal with this helt enkelt? Kan man copyrighta spel? Kan man? Ja och nej. Alltså, det är det här som är så jobbigt. Du kan copyrighta namn. Du kan copyrighta ikoniska bilder. Men that's about it. Du kan inte copyrighta en story. Och ärligt talat, om du försöker stämma någon så att den har gjort ett... sådana äventyrsspel i top-down vy där du har en karaktär som levelar genom experience och har en ryggsäck med inventory och slår ihjäl elaka soldater för att rädda prinsessan. Ja, jag är ledsen, men det kommer nog inte funka så där jättebra. Jag tycker det skulle vara kul för de skulle försöka, för id Software skulle kunna ta alla Doom-kloner rakt upp och ner så här. Ja, men det är väl just det som är poängen. Det har kommit kloner på allt. Och det kommer fortsätta komma kloner på allt. För att det finns ingenting du kan göra för att stoppa dessa kloner. Ta bara... Eller... Mm. Eller så heter King och stämmer allt och alla. Ursäkta. Jag är bara lite bitter. Det bäst du får ut nu under podcasten sådär. Så blir det lugnare för oss alla andra efteråt. Ja, det är klart. Vad är det som är så fel med King då? Alltså det jag pratar om just den här gången är bland annat hur de stämmer allt och alla som har ordet saga med i sin titel. Det som verkligen fick mig irriterad över det här var när de stämde en indie-dev som hade utvecklat ett mobilspel som var någon form av äventyrs-RPG som hette någonting, någonting, saga, någonting, någonting. Klassiskt fantasy-äventyr, liksom så. Och de stämde den här killen för att spelet hette någonting, någonting, saga, någonting. Ja, för att, you know, Candy Crush saga och Soda saga och allt vad de heter. Och de försöker lägga slag på ordet överhuvudtaget. Det lite jobbiga och lite pinsamma i det här fallet var ju att han kunde ju ganska lätt dra upp bevis på att han hade ju sålt det här spelet långt innan Candy Crush ens började skapas. Så att den stämningen gick ju inte jättebra. Men bara det att de... Alltså uppenbarligen kan man försöka när det är just namn. Och om du då är en enorm jätte och stämmer någon som ja, kanske bara råkat använda ett populärt ord i sitt spel, så kan du ligga risigt till om du inte gav ut det först. Det var inte, de har ju, vad gäller ordet saga, det är ju inte enda exemplet om King. De försökte ju stämma folket bakom The Banner Saga också. En annan grej som jag kom på var gällande stämmande vid namn var ju det att Notch, eller ja, Mojangs spel Scrolls fick inte heta Scrolls, för att då kom vad heter det, Bethesdas advokater in och säga att nej, det är för likt The Elder Scrolls. Det får det inte heta. Mm. Jag tror, jag vet inte om det heter fortfarande Scrolls, förmodligen så gick det inte igenom, för att de gick ut till slut och sa att ja, det var bara våra advokater som var advokater. Så det var så, inte riktigt så. Det samma, liksom... samma sak är ju med det är en YouTuber som heter Captain Sparkles som håller på att göra sitt eget spel, och han kallar det för Fortress Fallout. Vilket snabbt fick advokater att sätta sig in i det hela, och sen fick han helt prompt byta namn för att det var inte värt liksom att gå upp och bråka. Även fast spelen är så olika. De har inga liknelser, det är bara att det har namnet Fallout i sig. Ja, men okej, visst, vissa grejer kan jag förstå att man bara inte är helt nöjd med. Där det uppenbarligen är någon som försöker rida på en tidigare succés goda rykte. Fine, visst. Och det är klart att de ska man sätta P för. Men ärligt talat, det finns en gräns för det här. Och frågan är, var ska man dra gränsen? Ska man dra gränsen så tillvida att man kväver alla som försöker göra någonting nytt? Eller vad är tanken? Jag tror snarare att man bara behöver acceptera att nej, men det är tufft att copyrighta just idéer och tankar. Och helt enkelt bara försöka bevisa att man själv har den bästa produkten. Jag menar, se på alla dessa Bejeweled-kloner. Det är precis samma spel. Det är, och det har gjorts om och om och om och om igen. Varför orka bry sig? Eller är det bara jag som är trött på allt det här tjafset? Ja, alltså, någonstans får man ju tycka liksom, vill man ju dra någon slags gräns på, där är det bara någon advokat som försöker ruffa åt sig mer pengar eller vad man ska säga liksom. Vart ska man dra gränsen liksom på? Någonstans måste man ju få försvara sin IP, men vid någon punkt så blir det ju någon slags, blir det ju bara löjligt liksom. Precis. Och sen också argumentationerna med all publicitet är bra publicitet. Ja, fast om det är så att du behöver göra ditt spel känns genom att du är ett arsel. Ja, kanske inte riktigt rätt sätt att gå tillväga på. Inte det bästa i denna bransch. Nej. Kan somliga hävda i alla fall. Men då har vi ju diskuterat lite, känner jag. Ja. Så att, ja, copyright i spel så att säga. En riktigt klurig fråga, och vissa bättre än andra, och ja, de försöker i alla fall. Det är lite ambiguous där vad som faktiskt gäller. Så det kommer ju finnas de advokaterna, jag tror alla är centrerade i Amerika nästan, att det är där de kommer försöka, där man får de här skumma fallen, de alla som stämmer alla. The land of the free and the land of the suing. Precis. Men då har vi haft lite diskussion om det. Vill ni lyssnare föreslå en diskussion så kan ni gå in och skriva det på våran Facebook eller hemsida eller vart ni hittar. Ni kan även skicka ett mejl in till info@nordlivpodcast.se. Vi går till en nästa sektion. Veckans spelutvecklarsnack. Här har vi ju Lotta. Och Lotta, vad ska du tala om idag om spelutveckling? Vad får vi höra? Ja, idag tänkte jag diskutera lite fenomenet med Game Jam. Spelsylt. Jättemumsigt, kan man tycka. Ja, nej. Tanken är ju det här att ett Game Jam är... det kan ske både online och IRL. Och det är helt enkelt att man samlas ett gäng devs och utvecklar spel över en helg. Och tanken är att man ska då ta ett spel som är så simpelt och så snabbt att göra att det faktiskt går att göra färdigt under den här helgen. Och sen då självfallet så tävlar man om vem som har lyckats bäst och så vinner man evig ära. Och ibland annat också. Har du varit med på något sånt? Jag har funderat på det, jag har varit väldigt lockad och det är faktiskt ett nu i slutet av juli som heter Castle Game Jam som kommer att gå av stapeln nere i Skåne som jag är lite sugen på. Jag har träffat en av arrangörerna, en riktigt sympatisk kille. Men det är ett koncept som fascinerar mig lite grann. Om det är så att man känner att okej, jag har ingen aning om varför hela fridens dag det här skulle vara en kul grej. Kan jag bland annat ta upp ett som var ganska nyligen. The Ludum Dare. Och det är ett game jam som har gått ganska många gånger nu. Jag har för mig att det var 32 som var nu för ett par veckor sedan. Där då bland andra en utvecklare som kallar sig Quill 18 var med. Q-U-I-L-L-18. Finns på YouTube, finns på Twitch. Och han spelade in allting på Twitch och streamade live. Och det här var alltså under 30 timmar. Och ja, han satt konstant under 30 timmar. Så som man gör under ett game jam väldigt ofta. Utan sömn. Okej, pauser för att gå på toa. Men helst någon som kommer med mat till dig. Och bara sitter och skapar. Och det jag tycker är så fascinerande med att se andra som är med i Game Jams är just det här att när du har varit vaken i 24 plus timmar då börjar det hända spännande saker med huvudet på dig. Jaså? Ja, men ärligt talat Danny, du är alltid lite spännande i huvudet. Han kommer med spännande ljudeffekter också så att det passade. Precis, precis. Hela vägen från de blå norska bergen, eller hur var det? Jo, men i alla fall, det är ett fascinerande koncept. Och också det här att man får ingen tid på sig att förbereda sig utan alla game jams har någon form av tema. Det som var nu i Ludum Dare var en unconventional weapon. Alltså ett oväntat vapen helt enkelt. Eller okonventionellt. Den här Quill 18 skapade ett spel som han döpte till Ink. Alltså INK, bläck. Där personen går runt med en reservoarpenna som han använder för att skjuta bläck på fienderna. Och sen går han då självfallet runt och hämtar upp mer bläck för att ta i slut. Och det temat för game jammet får du reda på plats precis när det börjar, så att du liksom inte kan förbereda på något vettigt sätt. Så att det verkligen är, ja, 30 timmar eller 48 timmar eller hur många timmar det nu är, som du har på dig, varken mer eller mindre. Är det väldigt skumt att jag får en direkt blick in att det här skulle kunna vara en så här tv-serie, en amerikansk tv-serie där de har så här ett gäng tävlande, så att när de väl startar så kommer det vara någon host där som kommer fram och säger "Oh, and the challenge is..." Och så är det dramatisk paus och så drar de ner och bara "Ni ska göra med unconventional weapon." Och alla säger "Oh yes." Och så ser man the cutaway till ett sånt här rum där det står en kille framför kameran och bara "Yeah, I knew exactly what I was gonna do. As soon as I heard it, I got the brightest idea." Och så ser man och springer runt och säger "I know what I'm gonna do." Och så går han till sin plats och gör så. Det blir någon drama, någon försöker härma någon annan, tar någons idé och man säger så. Så kommer det någon som kommer och märker att 5 timmar in att shit, min idé kommer inte att hålla. Så kameran inte någon i ett eget rum där bara "Yeah, I knew my idea wasn't gonna hold up, so I was gonna take a big risk and change my idea." Och se hur han diskuterar med någon annan viskare "I think I'm gonna change my idea." Och så bara "You're idiot, you can't do that now. You're gonna lose all your work." Ja, jo, nej, men det har varit en sån här självklar tv-grej. Max, nu blev jag mer nyfiken. Vad kollar du för någonting på tv egentligen? Som jag kollar inte på tv. Det är insiktsfull i sånt där. Alltså det här låter väldigt mycket som typ Project Runway, Face Off, fast med spelutveckling istället. Jo, men precis, men det lät som det skulle kunna funka så bra med tanke på att det är en helg. Helt och klart. Den spelutvecklare röstas ut varje vecka och ja, den som kommer igenom får väl vara en intern på någon studio eller något. Cool. Nej, jag vet inte. Ja, ja. Jag skulle titta på det programmet. Ja, finns det några stora spel som har kommit utifrån det här, eller är det något du känner till, eller? Ja, alltså inte stora spel. Inte... Coolaste jag minns är ett spel som heter Receiver. Är det någon som känner till det? Nej. Nej. Vad det går ut på, alltså det är jätte... Alltså du, det är en första persons skjutare, men tanken är att du ska... Det, själva den unika mekaniken här är att du det är jättekrångligt att hantera ditt vapen. Så du får en pistol, antingen är det typ en revolver eller en mer traditionell pistol då. Och du krävs typ hela tangentbordet för att hantera den här, så att du har en knapp för att så här, ta ut magasinet, du har en knapp för att trycka in kulor i magasinet, du har en knapp för så här, mantelrörelse och en knapp för så. Och det är väl det. Och det gjordes under en 48 timmars game jam. Det heter ju alltså Receiver. Och det är väldigt coolt. Så att vad du gör är att du går runt och med de här krångliga kontrollerna och så skjuter du små robotar. Och så hittar du små sådana kassettband med som har någon slags luddig backstory. Då. Men det är väl det som är ett spel som jag kan tänka på som kommer från en sån game jam. Då. Ja, det låter det... som ett väldigt djupt och välarbetat spel. För att vara game jam-spel. Ja, absolut. Det kan ju vara så att man hade tanken länge då. Men ja. Okej, okay, för jag kommer lite tänka... Det som... Ja, pratar du? Ja, nej, jag tänkte bara säga det, att lite det som kännetecknar game jam-spel är att de är ofta väldigt simpla i sin uppbyggnad. Och ofta blir de också väldigt korta, så att de är snabba och lätta att komma in i. Och inte jättemånga timmars spel om man inte kör dem om och om igen. Jag har det till och med på min dator fortfarande. Ja, nej, men det jag tror ändå att det är gratis. Så det är bara... Nej, kanske finns det. Jag är inte säker. Men det är bara att leta upp och testa. För att det är ändå så här lite roligt. Det sätter ändå lite... Det är lite roligt för att man är ju så van vid att bara klicka på R så laddar man om. Liksom. Eller vad det nu kan vara. X kanske. På konsol. Men nu är det så här. Ska du ladda om så blir det så här... Du ska plocka ut magasinet och så måste du lägga undan din pistol, så drar du upp ditt magasin ur din inventory igen och så klickar du för att stoppa i kulor, och så tappar du ner din magasin i din inventory, så tar du upp pistolen och så tar du upp magasin, stoppar i igen, så måste du göra mantelrörelsen och så måste du ta av säkringen och sådär. Så att, ja. Nice. Jag blir trött på det hela bara att höra det där. Jag bara, då får du fan vara i så fall. Ja, det finns ju några fler. Nu på sistone kom ju ett spel som heter Titan Souls. Är det någon som känner till? Oh, jag har hört talas om det. Precis, ja, det är en ganska stort den, och det finns på Steam också i nuläget, och det är lite så här, jag skulle inte vilja säga roguelike, men det är ju så jävla uttjatat där med roguelike tycker jag förvisso, men det är olika slags bossar och du tar dig an dem liksom bara, och det ser väldigt fint ut för att vara liksom så här. Jag vill säga sensible socker, men det är nog ingen som fattar den referensen. Tidig Zelda, fast pixligt. Och sen även Evoland som du, Danny, lirat mycket. Jag sitter och kollar på det. Ja, det är väldigt, väldigt snarlik grafiskt. Det är samma vibb i alla fall på hela. Precis, och Evoland också då, ett spel som också kom från Ludum Dare, som har slagit ganska stort ändå. Det här med att man tar sig igenom rent historiskt hur action-äventyrsspel har varit uppbyggda rent grafiskt och i gameplay. Så du låser upp olika liksom progressions i spelet, typ att ja, men nu vart det 3D och... Grattis, du har 16 bits färger just nu. Ja, precis. Så det finns många sådana roliga små titlar som dyker upp ur de här game jamsen liksom, och framförallt just den här spontaniteten och uppfinningsrikedomen som känns komma från det här är ju ett bra driv i hela spelutvecklarbranschen på något sätt, känns det som. Jag tycker det är jättekul, och inte för att jag är direkt insatt i process och så, men just resultatet av de här game jamsen är ju väldigt kul ibland att se. Så många udda spel, precis som det som Carl sa där. Mm. Och så vet jag förstått så är det också en väldigt härlig stämning på de som är IRL. Att det som du säger är väldigt lekfullt. Man tar spel lite som de ska tas, tycker jag. Lite med en klaxverk. Det är trots allt underhållning. Man ska ha kul med det. Precis. Men då också utmaningen att välja ett koncept som man faktiskt kan genomföra på en helg. Det är inte det lättaste. Och så jämför man då med spel som tar tiotusentals, hundratusentals mantimmar att genomföra. Och tycker, nej men vi var tre grabbar som satt helg. Vi var lite trött sista dagen, så att det blev lite spännande, men Vi hittade på en kod och slängde in, det blir säkert bra. Jag tror det var en kod. Ja, ja, men vad tror du om framtiden för just game jams? Är det någonting som kommer utvecklas till större liksom conventions på något sätt? Eller kommer det hållas kvar alltid i den här samma formen? Ja, liksom, jag tror och hoppas att det i alla fall kommer bli mer och mer vanligt, mer och mer commonplace, i och med att utvecklingsverktyg görs mer och mer tillgängliga och folk blir mer och mer intresserade av game devs. Så känns det här som ett väldigt ett casual och lätt sätt att närma sig spelutveckling, för du kan ju faktiskt komma på de flesta sådana här som bara besökare och gå runt och kika på folk som sitter och utvecklar. Så att du kan närma dig utveckling på ett väldigt avslappnat och casual sätt. Precis. Och det hoppas jag borgar för lite mer glimten i ögat, lite mer humor och självinsikt i branschen. Jag skulle kunna tänka mig faktiskt, för om man tänker på Dreamhack och liknande, så här stora superconventions liksom, varför inte ha en liten Ludum Dare där liksom? Ja, eller något liknande. Det vore jättekul, för du får ju in så mycket på just e-sporten och dess aspekter, så här, när du har stora enorma crowds som vill titta, och sen har du ju spelen i sig, folk sitter och spelar. Det vore kul att ha just den sidan av myntet också, när de faktiskt ser själva utvecklingsprocessen. Om det då är 48 timmar eller bara 24 timmar eller vad det nu var, så vore det jättekul för folk kanske att kunna vara med och rota på någon. Ja, men du, det är han gör den här Birdsong. Ja, den vill vi se hur den utvecklas. Den tror jag på. Det vore jättekul. Jag hoppas att det inte blir så mycket prestige i game jams som i till exempel e-sport. För att jag tror att då skulle man börja få problem med folk som tycker fast den där koden har ju stulit därifrån och det här har jag ju uppenbarligen förberett i förväg. Och det skulle bli så mycket tjafs om fusk och grejer. Och jag menar... Du menar ju sinsemellan utvecklarna alltså då? Ja, precis. Mm. Och mellan publik och utvecklare också. För att ärligt talat, som utvecklare, du vill inte uppfinna hjulet om och om igen. Utan du tar kod du hittar överallt ifrån. Mm. Och det här är ingen hemlighet. Hittar du en kod som funkar bra och ser snygg ut och du har fått tag på den lagligt, då skäl du den skamlöst. Och om det kommer in mer prestige i att snabbt skapa enkla nya spel, då är jag rädd att det skulle kunna bli lite av en tå att trampa på. Utan jag tror att vi måste behålla det på den här casual, lekfulla attityden. Mm. Och det finns ju mycket utrymme där i alla fall ändå att bygga på just vad gäller den här scenen i sig då. Mm. Och framförallt så är det bara så kul att se allt det här som faktiskt strömmar ut ur de här game jamsen. Ja, som Egoland, jag hade ingen aning om att jag faktiskt var ett game jam-spel. Ja, det är ett par år sedan nu, men där kom på ett Ludum Dare. Fräsigt. Där ser man. Men då har vi fått veta lite mer om game jams. Mm. Och det får nog vara det för veckans spelutvecklingssnack. Eller ja, vill vi ha en uppdatering på vårt spel som jag håller på med i skolan? Ja, vi ett spel som här, det här måste vi ju få höra. Det är ju de riktiga spelutvecklingssnacken här. Jag har tagit upp det innan. Jag tror det, att jag har pratat om det innan. Mm. Men vi håller ju på att göra en Heroes of Might and Magic 3-klon i skolan. Ja, den är det. Just ja. Mm. Det slutgiltiga projektet. Och det har verkligen börjat ta form nu. Alltså för att, vi har ju, som jag sa sist, har för mig att jag skalat ner mekaniken ganska enkelt. Vi ska vara färdiga den 21. Så att vi har inte jättemycket tid kvar. Men det har... Ja, jag har ju tyvärr ingen, så jag har inte visat så där nu. Men vi har ett sånt äventyrsläge som kallar det, som man ser då hela Overworld. Och så har vi stridsläge och stadsläge. Man kan springa runt och vi har fixat pathfinding och sånt där. Och så kan man slåss mot varandra och alla hjältar har hälsa och allt sånt där. Vi har massa olika terrängtyper och sånt där. Så att jag är faktiskt riktigt nöjd med det här. Även om det bara, alltså, det är ju en klon då, så att jag menar, det är kanske en stor del av skapat spel är ju att komma på med en bra idé och sådär. Så den delen har vi ju sluppit då, va. Men det har ändå kommit ihåg ganska bra. Kanske kan fixa någon slags showcase av det någon gång, så att ni får se hur det ser ut. Ja, annars var det ju jättekul annars att ha en spelsession där. Ja, det är klart. Precis. Ja, det ser jag fram emot. Ja. Så det ser jättebra ut. Nu ska vi... Ja, nu kommer jag på. Vi ska ju göra i projektet, så ska vi göra lite reklamsnuttar till det där. En på 30 sekunder, en på en och en halv minut. De kanske skulle vara något att visa upp. Helt klart. Yes. Men, ja. Jag får bita mig i tungan för att inte börja fråga dig saker om det, för att du har blivit kvar här hela natten. Ja, men vi kan kanske ta det lite fram på när vi diskuterar olika delar. Som till exempel den här pathfindingen, vad ni har använt för taktik till den. Ja. Det kanske kommer vara lite spännande. Oj, det, jag får bara flashbackar till så här, är det A-stjärna eller... Ja, självfallet. Det är jag, ja, en klassiker. Okej. Nu, hörni, grabbar. Vi tar det här en annan gång. Det här skulle vi sitta längre. Vad sägs om att säga att nästa veckas spelsnack blir A-stjärnasökning och andra pathfinding-metoder? Kör du med pathfinding, då har vi en diskussion. Nej, men nu har inte så mycket mer att säga efter, men inte kan visa den. Men vi var ju lite galna och skrivit i C. Och använder SDL för grafiken. Så det är inte mycket mer med det. Ja, jag håller mig tillbaka varje gång du säger att du skulle se det. Är ni galna? Ja, men det har ju att göra med att vi har ju hållit på med sig hela ettan nu. i högskolan. Så att det här ska ju vara någon slags avslutningen på det då. Sen i tvåan ska vi gå vidare med mer objektorienterade programmeringsspråk som Java och ja, eller jag tror den bara Java kan vara C++, jag är inte säker. Jag hoppas att den går till C-sharp, för Java är ju samma sak. Jag hoppade med C-sharp innan, det var i och för sig länge sedan, men jag vet inte, det var mysigt. Men jag gillar ändå C, för att det är så rakt på sak. Det är liksom inga konstigheter, det är ingen syntax-fluff överallt. Jag gillar, jag är bara sån. Men å andra sidan, alltså, du kan ju göra fel, du kommer göra fel, och det är ditt fel att du gör fel. Och C kommer liksom är väldigt oförlåtande på det sättet. Alltså jag håller med dig i saker. Jag tycker egentligen också om C. Men ärligt talat, du blir så joggans bortskämd efter att suttit en stund i C-sharp. Så att det är inte sant. Va? Tycker du inte om? Ja, alltså, skicka pekare till pekare till så här. Påminn mig inte om pekare. Ja, lista, C++ lista, är värre. Lista. C++ är värre med pekare och referenser än vad är vanliga C är. Men... Void, pekar, alltså, listor och hit och dit. Åh, herregud. Vi tar det en annan gång. Ja, helt enkelt. Ja, men då säger jag, då har vi avslutat spelsnacket nu. Jag tycker det ska vara intressant att höra lite från våra lyssnare. Har vi fått några såna här lyssnarmail? Ja, vi har faktiskt fått ett par lyssnarmail. Och jag hoppar rakt in i dem, helt enkelt. Gör så. Dive! Yay! Vi har fått från, till att börja med, från Håkan. Han har mejlat in tidigare och han skriver så här. Hej alla glada pojkar och flickor. Flickor? Det är nog Daniel, ja, jag räknar Sara. Med. Ja, jag tänkte på Daniel, men okej. Okay. nej, förlåt. Sorry. Det är du som är mamma. Precis. Jo, jag har tittat på er YouTube och era spelsessioner och de är bra då de passar mig i längd. Jag saknar dock fler spel från konsoler. Så om ni kan, vore det kul att se blandat med spelsessioner oavsett PC, Xbox eller PlayStation. Ja, för att besvara det. Jag sitter ju på PS4 och PC. Det är väl där jag kan bidra med. Jag vet inte hur det ser ut för er övriga. Max har förvisso en PS3, men jag vet ju att jag har den här lilla... Du har inspelningsdosan. Ja. Och that's it. Det är klart, Danny, du har ju Xbox 360. Jag har 360 och PlayStation 2 som jag har stående här. Och som sagt, försöker jag ju de som håller på koll lite grann på mejl. Vi diskuterar att vi kan köra lite konsol och sånt där. Det är ju bara tid och kolla hur vi pluggar in den där skiten så vi får det funka. Att det blir bra. Vi vill att det ska vara bra bild och sånt så det inte är lite halvdagen som inte gårdagens inspelningar blev. Men det var early access-spel. Men att sure, i tid givet så är det klart vi tar. Jag har en hel drös med spel på både PlayStation och på Xbox. Så att där har och Fredrik, du har ju lite grann som vi också diskuterat och för eventuella spelsektioner ju. Precis. Det kommer komma mer. Det kommer komma. Vi håller på. Vi försöker att få ut några stycken. Vi gör ju ibland, när vi sätter oss ner så gör vi kanske 2 stycken åt gången. Det är bara ha tid att sätta sig ner. Precis. Men där har du svar på det, Håkan. Han skriver fortsättningsvis då, kul förresten med spelutvecklingsdelen. Men det är svårt att greppa lite vad det pratas om ibland när det är mycket facktermer som en annan dödlig inte känner till. Smiley. Sorry. Bolig, din bästa vän. Precis. Just saying. Du kan alltid googla, men det är också värt att tänka på. Jag tror nog att Lotta har koll på det där. Det kommer lösa sig. Lotta försöker skaffa sig mer och mer koll. Men det är därför alltid bra att säga till Lotta när hon gör konstigheter. Om inte annat så ligger jag och Danny här och är lite så här. Men vänta, nu, vad sa hon nu för något? Så vi kommer nog agera för dig. Vi ligger här i Dr. Watson. Precis. Vi ligger här i soffan ihopkurade och bara lyssnar. Men tyst med den. Oh, don't go there. Hur som helst, han avslutar med att skriva tack för att ni tog upp en fråga i april. Ja, varsågod. Och fortsätt vara underhållande, Smiley. Så, back to work nu, ha det, Håkan. Ja, tack för ditt mail, Håkan. Thank you. Alltid kul att höra från ja. Personen som har skrivit förut. Det är kul att återkommande. Skriv in mer. Mm-hmm. Åh nej, vi kommer inte hålla oss underhållande. Från och med nu så slutar vi med underhållning. Dags att sluta. Bara allvarligt, inga skämt. Rakt på sak, nästa mail. Ja. Sluta skratta, sa jag! Oj. Vi ska vara väldigt monotona från och med nu. Hej på er. Så, tack och hej. Hej och välkomna till Nördliv. Hur som haver, vi tar det sista mejlet här för idag och det är från Steffe. Han skriver, hej på er, det är kul att lyssna. Ja. Men om man ska ge lite kritik så blir det lätt så att man hoppar in pö om pö när man inte vet vad ni ska ta upp. De flesta andra poddar jag lyssnar på har en agenda eller genomgång i början efter presentation av medlemmarna. Som du kanske märkte nu, Steffe, så har vi faktiskt tagit oss till lite av det här. Så vi provade på lite idag. Och vi kommer tweaka det här om vi känner att det passar. Men det handlar för oss att vi känner att det blir en bra flow i podden. Men det är under utveckling. Precis. Så det har vi tagit till oss. Och så fortsätter han. Just för att lite berätta vad man har att förvänta sig så skulle jag i alla fall gärna vilja få något av det slaget i samband med starten. Och han fortsatte där angående det. Inget stort, men bara lite vilka spel, nördnyheter och annat man kan se fram emot istället för att inte veta, menar jag. Smiley. Annars, tack för en bra podd. Det är riktigt roligt att lyssna och jag hoppas ni tar upp många fler första personspel framöver med tanke på veckans spel. Smiley. Så. Blir jag nyfiken. Måste kolla vår lista. Vad har vi då? Det kommer säkerligen ett och annat. Någon gång. Ja, jo. Ja, det kommer alltid en roligt. Så ja, vi kommer att Dying Light. Jag kan väl spoila den då. Vi kommer att Dying Light. Such spoiler. Yay. Så, men det är de mejlen vi tar upp. Och vi får tacka för er respons. Är det så att ni känner att ni har fler frågor eller funderingar som ni känner, det här vill jag att Nördliv tar upp och tänker på eller bara pratar om. Mejla in på info@nordlivpodcast.se. Max? Ja, då har vi fått höra lite från våra lyssnare. Alltid lika roligt att få se vad de håller till med. För att de säger oftast trevlig rolig podd och det värmer ju oss här i Nördliv i hjärtat. Mm. Ja, Fredriks värms lite för mycket. Vi får hålla koll på hans temperatur för annars exploderar han. Ja. För sent! Ja. Jag får krypa dit med mitt kalla, hårda ishjärta. Ja. Eller bara mina kalla händer där. Det är lugnt, han är som en så här Terminator från Terminator 2. Han blir små blobbar och sen kommer han ihop en liten sörja så kommer det upp en liten Herr Olsson igen. Så, exakt så var det. Fredrik blobbar, sörja. Låt som han är ju Fredrik. I am a Terminator. I'll kill you. Get to the shop. Nej, vi ska inte gå dit. Nej, med det så känner jag att vi har gått långt nog och det är dags för oss att ta adjö. Jag skulle säga Nanna Fredrik. Kanske det också. Vill ni få kontakt med oss eller ta reda på lite mer om oss så rekommenderar jag våran hemsida nordlivpodcast.se. Där finner ni alla länkar till allt som har med oss att göra. Det är iTunes, det är YouTube, det är Twitch, det är Facebook, det är Twitter. Allt sånt där smått och gott som ni kan ge. Ni får gärna gå in och lyssna, gilla, prenumerera. Allt sånt där som får oss att nå ut till fler folk och visa lite respons. Det är roligt att se när folk lyssnar och tittar på. Våran mailadress, om ni vill höra av er till oss direkt så finns vi på info@nordlivpodcast.se. Och vi har ju sådär en liten Teamspeak-server också som ni hittar informationen om där på nordlivpodcast.se och efter varje live-inspelning som sker oftast, vi brukar starta spela in 9 på lördag kväll, direkt efteråt så kan ni komma in på Teamspeak-servern och diskutera ämnen och lite sånt där med andra medlemmar och oss själva. Ni går in i kanalen Nördliv Community där. Veckans spel för nästa vecka kommer vara Civilization 5. Vi får se om vi får upp en liten spelsektion. Det brukar alltid dyka upp något framåt slutet av veckan sen. Så se fram emot det. Och med det så tror jag att vi har faktiskt tagit alla punkter. Jag hoppas att ni har haft en trevlig session med oss. Och vi hoppas att ni lyssnar igen nästa vecka. Så får ni ha det så trevligt så länge. Och lycka till med vad det är ni håller på med. Adjö! Säg hej då! Puss! Hej då! Puss! Är ni med då? Ja, nu. Mm. Den är speciell för Fredrik det här. Mm. Så, det har beslutats att himlen har blivit så fullt av döda människor så får inte plats med flera. Mm. Nu tänker du på det, bara för att spela in det. Nu är det så här bara för att Fredrik lyssnar. Det är fan för dig, Fredrik. Ja. Ja, då har de kommit fram till att bara de som dog, alltså med mest otur, får komma in. Så Sankte Per står vid porten och sen kommer första personen och han säger bara, ja, hur gick det till när du dog? Jo, du vet, det var hemskt, den här killen då. Så jag var säker på att min fru hade en affär med en annan man. Så jag gick in i lägenheten för att liksom komma på dem. Men jag letade överallt, men jag hittade han aldrig. Till slut så gick jag ut på balkongen och där hängde han. Utsidan av balkongräcket. Så då gick jag och hämtade en hammare och slog på fingrarna tills han ramlade ner. Och det var från 8:e våningen så han ramlade ner. Men han ramlade rakt i ett buskage så han klarade sig. Så då hämtade jag kylskåpet och hivade över balkongräcket. Så det ramlade på honom och krossade han helt. Men på grund av allt det här så fick jag en hjärtattack av det. Av all ansträngning så jag dog. Sankte Per håller med om att ja, du hade ju verkligen otur. Det måste ju vara jättejobbigt, så du får komma in i himlen. Ja, så kommer nästa person och sen säger han så här. Ja, min son, hur gick det till när du dog? Jo, du, Per, det var hemskt. Så jag står på min balkong och gör aerobics på 9:e våningen. Där jag sen råkar bryta foten. Så jag ramlar över balkongräcket. Men lyckas få tag i balkongräcket på våningen under. Så jag hänger där. Men då kommer det en kille och slår mig på fingrarna med en hammare. Så jag ramlar ner rakt i buskaget. Men jag överlever. Men då hivar den fan över ett kylskåp som ramlar ner på mig och krossar mig. Och då skrattar Per lite och... ja, det måste jag vara, det är fruktansvärt. Du får komma in. Och precis när Per torkar tårarna i ögonen, för han tycker det var så roligt, så kommer en till kille och frågar, jaha, hur gick det till när du dog då? Jo, tänk så här, säger mannen. Så jag sitter naken i ett kylskåp. Och där har ni historien.